1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w tym tygodniu we Wrocławiu. Za chwilę relacja naszego reportera. Dwoje nastolatków zatruło się czadem w Bielsku Białej. Dziewczynka nie żyje, chłopiec jest w krytycznym stanie. Kurdowie wygnali z Syrii ostatnich terrorystów spod znaku ISIS. We wrocławskim Centrum Kongresowym rozpoczyna się Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. To część kampanii tej partii przed wyborami do Europarlamentu. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, kto uczestniczy w spotkaniu? Oczywiście tradycyjnie przemówienia wygłoszą najpierw prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także premier Mateusz Morawiecki. Następnie najprawdopodobniej głos zabierze też kandydatka tego ugrupowania, która znajdzie się na pierwszym miejscu na liście w okręgu dolnośląsko-opolskim, czyli Anna Zalewska, obecna minister edukacji. Kampania nabiera w wyborach do Europarlamentu rozpędu, dlatego po konwencji premier wybiera się jeszcze na spotkanie z wyborcami do Strzelina, a Jarosław Kaczyński do Wielunia. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Z kolei w Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jej członkowie mają zatwierdzić kandydatów na listach Koalicji Europejskiej. Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna ma przedstawić program kampanii, mówić o miejscu Polski w Unii i o wizji polityki zagranicznej według PO. Przewidziano też wystąpienie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który jest wiceszefem Europejskiej Partii Ludowej. Dwoje nastolatków zatruło się tlenkiem węgla w Bielsku Białej. Dziewczynki nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wieczorem poszła się kąpać. Nikt z rodziny nie sprawdził, czy dziewczynka wyszła z łazienki. Nad ranem matka znalazła syna w kuchni. Wezwała pogotowie i straż pożarną. Chłopiec jest w szpitalu w krytycznym stanie. W mieszkaniu nie stwierdzono czadu. Gaz ulatniał się u sąsiadów. Państwo islamskie w Syrii zostało całkowicie pokonane. Taką informację podali walczący z terrorystami Kurdowie. Mieli oni wygnać fanatyków z ostatniego już kontrolowanego przez nich kawałka terenu. Ostateczna bitwa rozegrała się w wiosce Bagus. Wspierane przez Stany Zjednoczone oddziały Kurdów od początku marca próbowały wygnać islamistów z ostatniego skrawka terenu w Syrii. Ofensywa w pewnym momencie musiała nawet zostać przerwana, bo istniała obawa, że w wiosce ISIS przetrzymuje wielu cywilów, których będzie chciało użyć jako żywych tarcz. Ostatecznie jednak rzecznik sił kurdyjskich poinformował, że tzw. państwo islamskie zostało całkowicie pokonane, a Kurdowie zatknęli swoje flagi na budynkach w wiosce. Radykalni islamiści, którzy założyli ISIS, pojawili się na pograniczu Iraku i Syrii na początku 2014 roku i szybko podbijali kolejne tereny. W szczytowym okresie kontrolowali około 88 tysięcy kilometrów kwadratowych. Walka z fanatykami trwała niemal 5 lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rząd Stanów Zjednoczonych szacuje, że państwo islamskie ma jeszcze około 20 tysięcy bojowników w małych, uśpionych komórkach na całym Bliskim Wschodzie. Wracamy do kraju. Zmalało zagrożenie lawinowe w Bieszczadach. Pierwszy stopień, najniższy w 5-stopniowej skali, obowiązuje jedynie powyżej granicy lasu, na niektórych stromych stokach oraz w miejscach, gdzie wiatr nawiał śnieg. Powyżej górnej granicy lasu, mniej więcej powyżej wysokości 900 metrów nad poziomem morza, na stokach północnych zalega jeszcze sporo śniegu, nawet metr półtorej, także te warunki są naprawdę zimowe. Natomiast w niższych partiach gór mamy warunki zachęcające do wędrówek, mówi ratownik GOPR Jarosław Makutynowicz. Plus 4 stopnie ustrzyki górne, plus 3 stopnie cisna. Bezwiecznie, widzisz, że jest bardzo dobra, także warunki jak najbardziej odpowiednie do tego, żeby chodzić po górach. Pogoda sprzyja wędrówkom także w innych częściach kraju, o tym za chwilę. Jeszcze tylko przypomnienie, że przed wyruszeniem w góry warto zainstalować w telefonie aplikację Ratunek. W razie niebezpieczeństwa ułatwi ona ratownikom odnalezienie nas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciepło i słonecznie w całym kraju aż do wieczora. Po południu przelotnie popada na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach, Przemyślu i Zakopanem do 19 we Wrocławiu. 13 stopni będzie w Białymstoku i Rzeszowie, 14 w Gdańsku i Olsztynie, 15 w Warszawie i Kielcach, Łodzi oraz Szczecinie, 17 w Opolu i Jeleniej Górze, 18 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Liczba głosów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziś między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357 rozwiązanie konkursu. Męskie granie Young. Kto zagra na scenie jury tegorocznego męskiego grania i komu Papaya Young Directors zrealizują profesjonalne teledyski? O tym dowiemy się już wkrótce. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy.

searching to find someone new. Love just comes out on the blue. Whatever's waiting is waiting for you. Love just comes out on the blue. You can go searching to find someone. Tak, to my zupełnie znikąd, 11 minut po godzinie 11. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy. Out of the Blue to jest tytuł nowego singla grupy Mike and the Mechanics. Może trudno tutaj do rozpoznania, bo to jednak Andy Rochford nie jest tym takim najbardziej charakterystycznym głosem, jaki kojarzy nam się z Mike and the Mechanics. Paul Carrack, Living Years. No właśnie, w poniedziałek będzie rocznica i na pewno sięgnę po to nagranie. No a to nagranie zapowiada nową płytę, ale to będzie taka dziwna nowa płyta, bo to będą te największe przeboje zespołu zaśpiewane na nowo przez młodych wykonawców. Ale są też nowe piosenki, m.in. ta właśnie Out of the Blue. No i ona się znalazła w zestawie do głosowania na listę. To jeśli przypadła Państwu do gustu, to polecam. polskieradio.pl/trójka. Nasza strona poinformuje Państwa także o tym, co się dzieje w audycji. A w audycji rozbójnik. Taki jestem troszkę zadyszany, słychać, nie, Elka? Ale biegłem przywitać się z gościem. Gość za momencik już się pojawi tutaj w naszym studiu. No a potem to już, co nam się zdarzy. Sałatka włosko-francuska zapowiada się smakowicie. Nowa płyta Andrei Motis przyleciała do mnie z Barcelony. To się też tym dzisiaj pochwalę. No i tak jak zwykle w tej audycji zapraszam Państwa do godziny 13. No właśnie, a nasi tam skaczą, a ja mam wyłączony telewizor. Sprawdzimy, zaraz będziemy to wszystko sprawdzali. Ja powiedziałem o stronie internetowej, tam zobaczą Państwo wyniki ostatniego notowania naszej listy. Tam także trwa głosowanie na Polski Top Wszechczasów, 2 maja na antenie. To wszystko Państwo dobrze wiedzą. Jeszcze tylko mój adres marek.niedźwiecki. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Tak, no oczywiście to jest to. No i już, czekamy na Erika i lecimy dalej. No właśnie, pierwsze listy już nadleciały. Pan Jacek pisze, zarobiony jestem dzisiaj krótko, ale słucham. My też jesteśmy zarobieni krótko, nie Elka? No właśnie, proszę dać znać, co dzisiaj będzie na obiad i dlaczego to nie jest rosół. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jeszcze jedna nowa piosenka, proszę posłuchać. Alan Parsons i nowy wokalista. Told me find a way. You would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear you can't stay. Long ago we were old enough to love but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now we don't know how to let go. long to fly. I can see our final curtain falling, let it be. Listen to the voices calling out to all who hear. Don't let your fear push life aside. Tak, wiadomo, że bez Erika Ulfsona nie będzie łatwo, ale Alan Parsons nie rezygnuje. Jego nowa płyta The Secret ukazuje się 26 kwietnia, a to następny utwór, który został ujawniony, zresztą filmowa piosenka I Can't Get There From Here, a wokalistą w zespole jest Jared Mahoney. Ten utwór też w zestawie do głosowania na listę polecam, polskieradio.pl/trójka. No i za chwilę w studiu nasz gość. Adam leaves start to fall to the ground. My hopeless feet shuffle slow, 'cause you're not around. Memories of that endless summer kiss, never ending sighs of love, and the taste of your lips. And when I go round where we went before, I see your face in every place when I'm through the door. Thought of you lingers like perfume, with the garden of our love in bloom. And you make me feel like dancing. Your spell is enchanting. I just feel like romancing you. For you are the dream that I'm dreaming of, the scene I keep reading in lieu of me romancing you. The winter winds whisper by in the cold, the thought of spring, the song I'll sing of you won't get old. And you know what could turn gray skies to blue? All four seasons of loving you. baby, you make me feel like dancing. Your spell is enchanting. I just feel like romancing you. For you are the dream that I'm dreaming of, the scene I keep reading in lieu of me romancing you. The winter winds whisper by in the cold. The thought of spring, the song I sing of you, won't get old. Do you know what could turn gray skies to blue? Four seasons of you, four seasons of loving you. Naszym gościem jest Mateusz Dask. Hello, Matt. Mateusz. Dzień dobry. This is a Polish name for Matt, probably, Mateusz. Yes, sir. And tak, you, tak. And you are partly Polish, so... I'm practically a dual citizen now. Yeah, okay. I'm here all the time. Do you like winter time in Canada? No. We were just talking about that, how much we love skiing and... you know, ice skating and all those great things. But one of the things, especially on my record, Jet Set Jazz, the first song is called Let's Hop on a Plane. Yep. So we could go somewhere warm and we could get out of there. Yeah, okay. Zapytałem go, czy lubi zimę w Kanadzie, bo przed chwilą rozmawialiśmy tutaj, jak słuchaliśmy też piosenki Four Seasons. Rozmawialiśmy o tym, że w Kanadzie właśnie Matt mówił, że mieli trasę koncertową i było -40 stopni i zamarzało wszystko tak, że trzeba było się zatrzymywać, żeby oczyścić wóz i jechać dalej. Okay, so you live in Canada, partly in Poland? Well, I'm here so many times a year. I'm probably here about, you know, 6 times. Uh-huh. Spend a few months between the traveling. So I'm slowly learning how to speak Polish because of my daughter. She's almost 3. And in our house back in Canada, we speak both languages. Mm-hmm. My daughter definitely favors English, but I'm learning through her. Okay. Powiedział też wcześniej jeszcze, że tak jak na tej płycie, let's hop on a plane, czyli wskoczymy do samolotu i możemy jechać do na przykład ciepłych krajów. I zapytałem go, czy mieszka tak trochę tutaj w Polsce, trochę w Kanadzie. On powiedział, że tak dużo podróżuje, jest tak wiele razy tutaj w Polsce, że tak można powiedzieć. 3-letnia córeczka mówi trochę po polsku, trochę po angielsku. Jej ulubionym językiem jest jednak angielski, ale przez to, że trochę uczy się po polsku, to Matt też stara się nauczyć po polsku. So, Jet Set Jazz, this is the new single. I mean, the new single will be Rich in Love. Yes, with Sana. Sana. Tell us who's Sana again. So, Sana is a very young talent. She's about 16 or 17. Mm-hmm. And I was first introduced to her music through the label, Magic Records. Mm-hmm. And they just played me some stuff. And they said, what do you think about this girl? I said, she's got an excellent voice and songs were very good. How would you like to record with her? And this is the running joke. Every time I come to Poland, I have a new duet partner. Yeah, that's it. I got together with her and... She's very, very talented. She writes almost a song a day. Okay. And I think she's going to be someone who's going to be, you know, very successful in the music business. A great artist. Nowy singiel Rich in Love, w którym występuje Sana. Zapytałem go jeszcze raz o to, żeby powiedział o Sana. Powiedział, że to młoda dziewczyna, 16-17 lat, bardzo utalentowana. Poznał ją tutaj w wytwórni, przedstawiono nagrania. Okazało się, że bardzo mu się spodobało i powiedział, co przyjeżdżam do Polski, to mam nowy duet z jakąś fantastyczną kobietą. A Sana pisze jedną piosenkę dziennie, także myślę, że lada moment powinna się ukazać jej płyta solowa. Rich in Love is about... It was inspired by the Coco Chanel quote. Mm-hmm. The best things in life are free. The second things are very, very expensive. Coco Chanel powiedziała, że najlepsze rzeczy, jakie nam się zdarzają w życiu, są za darmo, a te następne są bardzo, bardzo drogie. I to zainspirowało go do napisania piosenki Rich in Love. Any concerts in Poland? Yes, I'm playing the Wodecki Twist Festival in June. near Krakow. And w czerwcu w Krakowie Wodecki Twist Festival. And I'm also playing the Muyen Festival in July. Mm-hmm. So I'll be back quite a bit. No i w lipcu pojawi się jeszcze raz na festiwalu, także... Okay, so do you like the springtime in Poland? It's the best. I want to get my suit off right now and go for a walk by the river. Yeah, that's it. Spring it's the best. It's the best. I love it here. Zapytałem, czy lubi wiosnę w Polsce. Powiedział, że jest to fantastyczne. Bardzo mu się podoba. Zdjąłby marynarkę i poszedł na wodę pospacerować. So, have a nice time here in Poland again. Dziękuję bardzo. Thank you. Oh, at last. At last, my love has come along. Okay, that's it. Matt Dusk. Mateusz Dusk. Mateusz Dusk. Thank you so much. Dziękuję bardzo. Dzięki. I would like a Maserati, season tickets to the Yankees, new suits by Armani, diamond cufflinks from Tiffany's. Dock my yacht down in Miami, play a round of golf with Tiger Woods. I bought myself a Grammy just 'cause I could. These are the things that I'd love to get, but I'm broke as a joke and I'm swimming in debt. I'm still living like a baller and I never need a dollar, 'cause I've got what money can't buy. Yeah, keep your Dolce and Gabbana, darling, you're a cut above. With you I'm rich in love. I could really use a butler and a salon for my money. I put it every color, singing Gershwin every day. Wondering if they're selling planets and perhaps a little moon or two. I just throw it on my Amex like successful people do. These are the things that I'll never know, 'cause I'm deep in the red and I can't get alone. I'm as happy as a pickle and I hardly have a nickel, 'cause I've got what money can't buy. So keep your Dolce and Gabbana, your Dolce and Gabbana. Baby, you're a cut above. Baby, you're with you I'm rich. I never switch. With you I'm rich, rich in love. Zdążyłem. Mateusz Isana, tak. Rich in Love. Ten utwór, nowy singiel z płyty Jet Set Jazz jest także w zestawie do głosowania na listę. Polecam raz jeszcze naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No i tak cudownie się złożyło, że mamy dokładnie 11:30, czyli pora na Radio Kalifornia. Thank you. fascination with the light in your hair. A celebration, nothing else can compare. An invitation to share my life with you. Stepping forward, reaching out for your hand. Hear the music of the sea on the sand. Like a vision rising out of the blue. Looking like a young moon in the heavens. Mother to the stars, a young moon, guide us tonight. Elevation to a place high above. Combination, you and me and our love. Determination to spend my life with you. Looking at you, face to face with my world. A quiet beauty, not like just any girl. Moving slowly from the dark into view. As bright, we are here for you to see. Bright lights, long shadows. Tonight, we can handle all of the doubts we may hold inside. It is a new day, things are different now. We've got each other, we'll keep looking. No tak, Young Moon z płyty Hourglass to America. Na początek Radio Kalifornia. Listy od państwa, u pana Stefana na obiad muszelki z pomidorami koktajlowymi, kaparami i oregano. To u mnie najwyżej zupa pomidorowa z muszelkami, takimi tym makaronem muszelki. Tak pomyślę sobie jeszcze o tym. Eagles, Lion Eyes, ale tym razem wersja singlowa. An old friend who's feeling down. But but he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. Herself a strong one and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. My oh my, you sure know. Set it up so well, so carefully. Ain't it funny how your new life didn't change things? You're still the same old girl you used to be. You can't. Wersja singlowa polegała na tym, że oczywiście piosenka została skrócona do potrzeb radiowych. Radio nie grało utworów, które miały, znaczy z małymi wyjątkami, utworów, w latach 70. utworów, które miały więcej niż 3,5 minuty, jakoś tak. Line Eyes Eagles, wersja singlowa. Przyznam, że chyba nawet nie zanotowałem, że w 2004 roku pojawiła się filmowa wersja serialu Starsky and Hutch. To też lata 70. I nie widziałem tego filmu, ale soundtrack zawiera po prostu stare przeboje z lat 70., takie właśnie Old Days. Fill with simple pleasure. No ależ cudownie odczyścili to nagranie do filmu 2004 rok, Starsky & Hutch, Old Days, zespół Chicago. A teraz piosenka, podczas której zawsze robi mi się trochę lepiej. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. To Diane Warren napisała tę piosenkę. Myślę, że to jest jedna z jej najładniejszych kompozycji. There You'll Be, a zaśpiewała Faith Hill w słynnym filmie. Film taki sobie, piosenka fantastyczna. To czasami tak bywa. A i to mi przypomina, że obiecałem kiedyś Państwu, że tonacje trójki będą takie specjalne, się odbywały. Na przykład o Bondzie, albo na przykład piosenki koleżanki Diane Warren i obiecałem, że będą kompozycje braci Gibb i chyba nie spełniłem jeszcze tej obietnicy. To teraz się zobowiązuję, że lada moment powinienem to zrobić. Pani Beata pyta, czy przysłać mi przepis na zupę z renifera. No skąd ja tu renifera wezmę to o tej porze roku, takiego, żeby na zupę? Ale to mi już przypomina taką historię, kiedy byłem kiedyś w Kenii i na takim pożegnalnym obiedzie zjadłem rosół z żyrafy. I miałem korespondencję do Wałka, Marka Wałkuskiego, i powiedziałem mu, że jadłem rosół z żyrafy i że był niesmaczny. I Wałek oczywiście nie mógł się opanować i powiedział na antenie, że niedźwiedź jadł ten rosół z żyrafy, tylko strasznie długo mu to zajęło, bo ogryzał szyjkę. No dobrze, to teraz jeszcze jedna piosenka w Radiu Kalifornia. Sean Mullins. Piękna jest ta płyta My Stupid Heart. Dotarła do mnie 4 lata później, ale nikomu to chyba specjalnie nie przeszkadza. Dzisiaj posłuchamy sobie utworu Ferguson. No i już będzie prawie południe. All of ye fallen fathers and mothers, I hear you calling from deep in your grave. Songs about Jesus, songs about freedom, shackles and crosses, and the way blood behaves. Sail the great ocean, soul down the river, white fields of cotton and green fields of cane. The sweat from my body, the tears of our children, washed in the blood and the promised land rain.